NPO Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vier partijen die proberen om een kabinet te vormen zijn nog altijd bij elkaar om te onderhandelen over een regeerakkoord. De gesprekken gingen niet eerder tot zo laat door. De verwachting is dat de onderhandelaars nog een flink stuk van deze nacht zullen doorpraten. PVV-leider Wilders plaatste op X een selfie met BBB-leider Van der Plas en daarmee schreef hij de laatste loodjes. Nog steeds is er geen akkoord. Er zouden nog puntjes op de i moeten worden gezet over financiën. De afspraak is dat de PVV, VVD, NSC en BBB er vandaag uit moeten zijn. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn bijna 200 medewerkers van de VN omgekomen. Dat schrijft de directeur van UNICEF, Catherine Russell, op X. Ze zegt dat hulpverleners altijd moeten worden beschermd, samen met degene die ze dienen. Maandag kwam een VN-medewerker om het leven in Rafah, in het zuiden van Gaza. Toen hij onderweg was naar een ziekenhuis, werd zijn auto beschoten. Mogelijk overleed hij door Israëlisch vuur. Cabaretier George Groot is overleden. Hij was vooral bekend van Donkey Shocking, de cabaretgroep die hij in de jaren 60 mede oprichtte. De groep stond bekend om maatschappijkritische teksten en scherpe ironie. Donkey Shocking won in 1968 het Cabarettenfestival en had vooral in de jaren 70 veel succes. Groot schreef een groot deel van de teksten. Toen hij zich aansloot bij de Bhagwan-beweging betekende dat het einde van de groep in de oude samenstelling. George Groot was al een tijd lang ziek. Hij was 82 jaar. In Oekraïne is de stroom op rantsoen. Volgens de netbeheerder is er een tekort aan stroom door de Russische aanvallen op energiecentrales. De afgelopen avond zijn delen van Oekraïne daarom tijdelijk afgesloten. Ook vandaag krijgen vooral bedrijven te maken met beperkingen, zo is de verwachting. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 14 graden. Ook in de ochtend droog en zonnig. Later meer bewolking. In het zuidwesten gaat het regenen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 graden in het zuiden tot 26 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Neem altijd een fotootoestel mee. Na Koefnoen viel een deel van mijn identiteit weg. Soms is het nog bijzonderder dan je dacht en je ziet het alleen in je alleentje. Waar ik vroeger op straat mijn aantekenboekje pakte om ideeën voor een typetje of een scène te noteren, trek ik nu mijn camera. Ik heb niet de illusie dat we met satire de wereld verbeteren, maar een beetje prikkelen kan altijd. En anders is er nog de troost van de herkenning, want het verzacht de pijn als je ziet dat anderen er net zo over denken als jij. Dit is de hartslag van Owen Schumacher. Hij studeerde rechten en besloot zich daarna te richten op een nieuw soort cabaret waarbij je niet hoefde te zingen. Comedy dus. Je kent hem van de Kopspijkers, Koefnoen, samen met Paul Groot. Vorig jaar stonden ze nog in de theaters. Hij maakte de podcast Ik Was Jou, waar hij in gesprek ging met de mensen die hij ooit persifleerden. En nu maakt hij een podcast over fotografie. Ik hoor wat je ziet. En iedere aflevering gaat hij als assistent mee op pad met een bekende fotograaf. Want ja, hij is ook nog fotograaf, net als zijn vader. En hoe ze van achter de camera naar de wereld keken en kijken, nou, met een blik die zowel ironisch als empathisch is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nou, Owen, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Leuk om te zijn. Nou, die blik. Hoe kan je zowel ironisch als empathisch de wereld in kijken? Nou, ik denk dat empathie ook wel een deel van ironie is. Omdat je kijkt op een manier dat we eigenlijk allemaal stumpers zijn die proberen het beste van ons leven te maken. En daar de lol van zien. En daarin dus ook de relativering, ook van jezelf. Ik denk dat dat het is. Dus dat je permanent kijkt met, is er iets leuks in de wereld om ons heen? Wat vind ik daarvan? Is dat niet raar? Vinden anderen dat ook niet? En dat proberen te vangen. En dat heb ik jarenlang met Koefnoen gedaan. En dat probeer ik nu ook weer met die foto's. Dus jongens, hebben we dit gezien? Dit is toch raar? Dit is toch grappig? Dit is toch leuk? Maar niet met het doel om mensen echt uit te lachen en haha en naar beneden te halen. Maar met het idee van, zijn we niet allemaal maar een beetje aan het overleven? En het is toch grappig dat we doen dit allemaal. We doen allemaal dit soort rare dingen. Ja. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd voor jou van hoe je de wereld in kijkt. En alleen wat je ermee doet is anders geworden. Ja, de manier van kijken is denk ik wel ongeveer hetzelfde. Dat was zelf ook wel een openbaring eigenlijk hoor. Want ik had op een andere manier weer ontdekt dat ik fotograferen heel leuk vond. Maar toen dacht ik, ja, wat is nou eigenlijk mijn stijl dan? En wat is mijn manier van fotograferen? Wat is mijn kijken? En toen bleek dat eigenlijk veel dichterbij te liggen dan ik dacht. Dat was namelijk gewoon om je heen kijken en zoals je kijkt. En zoals je ook een soort tijdgeest probeert te vangen. Of mensen die opvallend zijn dat je denkt, hé, daar zijn er meer van. Of dit staat voor meer. Of, en soms ook alleen vorm. Soms is het ook alleen een decoortje waarvan je denkt, oh, wat zou hier voor grappigs voorbij kunnen komen, waardoor er een begin van een scène zou zijn. En dat probeer ik dan nu te vangen. En dan blijkt ook nog eens dat je vader ook nog eens met dezelfde blik keek. Ja, en daar kwam ik ook eigenlijk pas best laat achter. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 4 was. Dus mijn vader heeft mij eigenlijk ook niet opgevoed. En ik vond, of nee, hij heeft op vrij late leeftijd heeft hij een fotoboek uitgebracht van foto's die hij gemaakt had toen hij in 1963 een reis door Polen had gemaakt. En ik vond die foto's heel mooi en heel bijzonder. En toen ik zelf weer ging fotograferen en dacht, ik kijk eigenlijk een beetje op dezelfde manier als hij, ben ik voor een project, net als hij, 10 dagen naar Polen gegaan en naar dezelfde plekken gegaan om daar het leven nu te fotograferen. En die foto's hebben we naast elkaar gezet. Die van hem in zwart-wit, die van mij in kleur. En in het begin probeerde ik ook echt op dezelfde plek de foto te maken. Weet je wel, wat je ook wel eens in zo'n van die kranten hebt van toen en nu en dat soort dingen. En, maar al heel snel bleek dat dat niet werkte. Want hij had op die plek gefotografeerd omdat hij iets gezien had wat hem was opgevallen. Dus al snel merkte ik, oh nee, dat moet helemaal niet. Ik moet kijken zoals ik nu kijk en daar associatief dan combinaties van maken. En nou ja, dat is uiteindelijk een project geworden wat ook in de Leica Gallery in Amsterdam op schermen te zien is geweest. En waar we in eigen beheer een boekje van gemaakt hebben. En wat gewoon heel leuk was om samen gemaakt te hebben. En kun je een foto omschrijven wat zelf een van jouw favoriete foto's is die jouw vader heeft gemaakt? Ja, er was een foto in Polen dan van een non met een bezem die over straat liep op een regenachtige dag. En toevallig heb ik in die periode een foto gemaakt van een monnik met een peddel in zijn hand. En dat was alle twee dat je denkt, waarom staan deze mensen met dit gebruiksvoorwerp? En samen is het dus heel grappig, vind ik. Ja, dus je ziet iets en het klopt dus eigenlijk niet. Nee, die mismatch, dat maakt het, dat maakt het grappig. Dus mismatch met voorwerp, mismatch met een andere persoon of met de omgeving. Dat is de of soms klopt het juist weer zo erg dat het ook weer grappig kan worden. Denk, ja. En ga je dan ook het gesprek met zo iemand aan? Of laat je het dan gewoon daar? Nee, ik wil zo min mogelijk verstoren van wat ik zie. Omdat ik, in tegenstelling tot wat we eerder deden, waar we types maakten en dat soort dingen, waar je dus een eigen draai en een eigen invulling en een eigen verhaal maakt, vind ik het niet leuk om alleen maar vast te leggen wat ik zie. En zodra je ingrijpt of mensen aanspreekt, dan gaan ze anders acteren. Of gaan ze dus überhaupt acteren? En dat wil je eigenlijk niet. Ik wil het gewoon laten zien, kijk, dit heb ik gezien. Dit vond ik opvallend, leuk, mooi, bijzonder, grappig. En daarom heb ik het bewaard en deel ik het. En ik kan me voorstellen dat je het van tevoren, voordat je de foto maakt, dat je dan niet die vraag stelt. Maar ja, Nadat je de foto hebt gemaakt, zou ik dan toch wel willen weten van waarom loop je daar met die peddel in je hand? Nee, het is nou, ten eerste is mijn pols heel slecht. Dat scheelt. maar in Nederland doe ik het ook niet. En als ik in Amsterdam loop, doe ik het ook niet. Ook omdat het verhaal in je hoofd eigenlijk net zo mooi is. En het kan nog alle kanten op. Terwijl als je het weet, ga je voortaan, als je die foto ziet, altijd alleen dat verhaal zien. Of als iemand je vraagt, oh, dat is een mooie foto, ga je zeggen, ja, maar dat was dat en dat. Terwijl het foto, vind ik, is het mooie, is het begin van iets. Dus het verhaal moet nog komen en kun je zelf maken. Ik was vorige zomer in New York en dan zag ik iemand lopen met een kikker aan een riempje. Ja. Ik vind het nog steeds stom van mezelf dat ik niet heb gevraagd. Ja. Van waarom? Ja. Wat is hier aan de hand? En je vindt het jammer dat je het niet hebt vastgelegd. Precies, of niet. Ja. Dat je niet aan anderen kunt laten zien. Ja. Want anders had je het aan anderen kunnen laten zien. En iedereen had zich afgevraagd, wat is dit? Ja. Is dit iets wat nog een prins moet worden? Is dit, durft ze nog niet te kussen? Wat is het? Maar ja, het is het begin van het verhaal. En vaak als het werkelijk verhaal komt, is het eigenlijk veel minder leuk of bijzonder dan. Ja. Soms nee, wel hoor. Soms, ik heb een enkele keer, er stond een foto, die heeft in het Parool gestaan, die ik gemaakt had van een man in een, die ik vanuit de tram had genomen, van een man in een busje. En naast hem zat een hele grote knuffel van Winnie de Pooh. waardoor het net leek of hij Winnie de Pooh aan het rondrijden was. En die foto had ik gemaakt, die had in Parool staan. En toen kreeg ik een bericht van die man. Van, die foto, wat leuk. En wat leuk dat er een foto is, mag ik hem hebben? Nou, natuurlijk, heb ik opgestuurd. Ik rij kinderen door de stad. Maar die mogen niet voorin zitten. Maar vinden het voor mij ook zielig. En vinden het heel leuk als die beer dan naast me zit. En op die manier, dus dat was een hartstikke leuk verhaal eigenlijk. Ja. Misschien maak ik mezelf ook wijs. Misschien ben ik gewoon wel te bang en te bescheiden om de mensen aan te spreken na afloop. En hoe gaat het met je identiteit? Het gaat wel goed, hoor. Ja. Heb je hem helemaal teruggevonden? Misschien heb ik dat misschien ook wel een beetje dramatisch gemaakt. Maar het was natuurlijk wel zo dat je... We hebben 13 jaar lang, volgens mij, Koefenoen gemaakt. Elk jaar. En opeens was het niet ons eigen besluit. Het was het besluit van de NPO, we stoppen ermee. En het was in dezelfde periode dat ook mijn oudste dochter net het huis uitgang ging. En opeens dacht ik, alles wat ik de afgelopen 20 jaar gedaan heb, dat was het grootbrengen van mijn kinderen en dat programma maken. Wat nu dan? Wat moet ik nu dan gaan doen? Of wat ben ik dan eigenlijk nog? En wat bleef er over? Wat bleef er over? Ook als kinderen het huis gaan, dat ze nog steeds je kinderen blijven. Dat ten eerste. En ten tweede, dat blijkbaar die manier van kijken niet heel veel anders wordt. En dat je daar weer nieuwe dingen mee kunt doen. Dus dat is fotograferen of dat is samen met anderen weer nieuwe dingen maken. Ik schrijf nu ook nog steeds voor Even Tot Hier. Ik doe regie bij Spijkers met Kop op de radio, bij het cabaret. Dus daar met dezelfde observaties en dat soort dingen help je nu weer anderen om hun verhalen mooier of beter of leuker te maken. Ja. Of anders, of in ieder geval een op te reflecteren. Ja, want het bijzondere van zo'n programma als Koefenoen, natuurlijk alle typetjes. En dan moet je ook afscheid nemen van die typetjes die toch een soort van deel van jou zijn geworden. Ja. Wat deed het meest pijn? Dat waren eigenlijk niet de imitaties. Daarom zijn we toen ook een paar jaar later alsnog een theatertour gaan maken. Dus zoveel afscheid hebben we er nou ook weer niet helemaal van genomen. Maar het waren eigenlijk de types die we zelf gecreëerd hadden, die regelmatig terugkwamen. We hadden Okko en Eus, zo'n AWB-stel, die elkaar zinnen aanvulden. We hadden Annette, de tippelaarster, die altijd tegen de klippen op probeerde het leven toch de moeite waard te maken en positief te maken en uit elke ellende iets moois te maken. Dat zijn eigenlijk de... Daarvan merkte ik dat manieren waren geworden om naar het nieuws te kijken. Of je dacht, Dus ja. Je miste eigenlijk het vehikel om dat commentaar nog steeds te kunnen geven. Hoe lang duurt dat? Totdat dat helemaal weggeëpt is, zodat je gewoon weer helemaal leeg naar het nieuws kan kijken zonder dat je denkt, maar dit typetje hoort daarbij. Het is nog steeds wel eens heel af en toe app ik nog naar Paul van, heb je dat gezien? Daar zouden die wel raad mee weten of zo. Dus daar zouden Joris en Monique wel raad mee weten. Wat een juppestel wat we hadden. Dus helemaal weg gaat alleen het erbovenop zitten van... Het is ook wel weer bevrijdend, hoor, soms. Want het is natuurlijk ook wel altijd weer moord. Dat je denkt, we moeten ergens wat mee. En dat niet meer per se hoeft. Dat is ook wel weer... Welk nieuwsfiguur zie je nu dat je denkt, dat zou ik echt een leuk typetje vinden om te spelen? Oei. Daar komen af en toe wel voorbij waarvan je denkt... Nee, ik zou het nu niet direct weten. Nee, het is ook omdat Omtzigt, Caroline van der Plas? Omtzigt is heel moeilijk om te spelen. We zijn heel erg wel op zoek geweest naar iemand. Maar dat is vooral fysiek, hoor. Dat zijn hoofd kijkt als karakter. En heeft een hele merkwaardige manier van praten. Die altijd weer eenzelfde intonatie heeft. En dat is dat is nog wel te doen. Maar hij heeft een heel raar hoofd. Met een soort dikke lippen. En vleesige lippen. En heel laag hangende wenkbrauwen. En sowieso een veel dikker hoofd dan ik. Dus ik denk dat als we nog Koefenoen gedaan hadden, dat eerder Paul het gedaan zou hebben dan ik. Dat was de verdeling. Een dikker hoofd. Hoewel Paul helemaal niet zo'n heel dik hoofd heeft. Maar sowieso al wel. Ja, vaak de echte. De smallere hoofden. Daar kwam ik meer voor in aanmerking. Want. Anders moet je er weer zo van alles op plakken en zo. En precies. Gewoon heel, heel praktisch, inderdaad. Ja. Maar is het dan zo, kijk, als ik er als leek naar kijk, dan denk ik van, als iemand dus heel. een heel opvallend uiterlijk heeft, afwijkend, dat zijn makkelijkere typetjes. Is dat zo? Nou, als iemand weinig heeft. Kijk, als je een bril, een snor, een opvallend haar, iets wat uitgesproken is, dan is het natuurlijk al makkelijk. En dan heb je al een aantal kenmerken waarvan je denkt, oh, dat is er in elk geval al. En hoe algemener of hoe flatser of hoe middle of the roader iemand is, als dat een woord is, middle of the roader. Nou, nu wel. Ja. Hoe moeilijker het is om dat te typeren. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Owen Schumacher en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik vind heerlijke interviews. De aanleiding is Koefnoen Kopspijkers, maar die kapstok is eigenlijk overbodig. Goede fotografen, interessante verhalen. Het geluid mag nog wel wat aandacht. Ik heb een aantal afleveringen geluisterd. Ik vind het idee leuk, maar Owen Schumacher helaas geen goede interviewer. Kunnen we per direct Owen Schumacher en Paul Groot terug op de buis brengen? Als we dan toch cabaret met rare types krijgen. Die verschrikkelijke Owen Schumacher. Alles is kut aan de vent. Die handvol afleveringen van Even tot hier per jaar zijn niet genoeg. Ik mis in dit verband ook Koefnoen. Paul Groot en Owen Schumacher hadden vaak geweldige satirische sketches. Hashtag Owen Schumacher. Nou, wat vind je? Ja, prima. Ja. Is dit AI trouwens? Of, ik vind het, ja, zoals zoveel. Je kunt niet zo heel veel. Sommige, zoals als iemand zegt, de geluidskwaliteit is niet goed genoeg. Dan denk ik, ja, nou ja, dat is zo. Daar kunnen we misschien nog wat aan doen. En als iemand zegt, het is geen goede interviewer. Ik ben niet per se een interviewer. Ik ben een geïnteresseerde en liefhebber die het leuk vindt om met mensen te praten. En dat betekent dat ik ook, net als jij eigenlijk, geen lijstje met vragen heb, maar me laat leiden door wat het gesprek me geeft. Ja. En dat zal dus de ene keer beter lukken dan de andere keer. Ja. Jullie zijn vorig jaar dus even teruggekomen. Ja. De theaters in. Hoe was dat? Ja, ik vond het hartstikke leuk om weer met elkaar bezig te zijn. Dat is natuurlijk toch ook wel een beetje wat je gaat missen. Je bent met elkaar ook een soort van familie. Ja. En als dat opeens ook, als je allemaal je eigen weg gaat, dan is het heel fijn om elkaar weer te zien. En zeker eigenlijk in dat repetitieproces vond ik het nog het leukst. Want er waren de kledingontwerpers en de pruikenmakers en dat soort dingen waren er ook allemaal weer bij. En dan ben je weer even met elkaar die club. We maken natuurlijk ook een soort guerrilla-programma van maandag, dinsdag schrijven, woensdag de productie en het afmaken, donderdag, vrijdag opnemen. En het was gewoon en zaterdag monteren en uitzenden. En daar word je ook wel heel close van, omdat je het met z'n allen in zo'n korte tijd onder een hoge druk moet doen. Dus ook die mensen ga je dan wel weer een beetje missen. Ja, want je schrijft nu nog ook voor Even tot hier. Ja. Geeft dat evenveel voldoening? Evenveel weet ik niet, maar wel heel veel. Kijk, het leukste van dit werk vind ik, met elkaar iets maken. Dus iets verzinnen en iemand anders die er overheen buitelt. Oh nee, is het niet nog veel leuker als wel? Of zou het niet goed zijn als? En dat je met elkaar zo tot een beter idee. Dus dat is nog steeds heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk om bij hun te zien dat het hun vorm is die helemaal bij ze klopt. En dat ze eigenlijk, ja, ook nog wel net als wij dezelfde drive hebben om te zeggen, we gaan door tot wij helemaal tevreden zijn. Dus dan is het ook heel fijn om daar dienstbaar aan te zijn. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik het moeilijk vinden. Want dan denk ik, ja, wacht even, ik doe mijn best. En jullie gooien er met de pet naar. Dat zou ik niet kunnen. En dus is het eigenlijk even bevredigend om te zien dat iets mooi is geworden, goed is geworden. En dat je weet, ook omdat je zelf gebruik hebt gemaakt van mensen die jouw ideeën aandroegen en zo, hoe belangrijk het is om dat met z'n allen te doen. Dus het geeft, nou ja, een component ijdelheid zit er natuurlijk altijd in. Als het helemaal van jou is en je krijgt zelf de credits als het iets gelukt is of weet ik zo allemaal. Dat is natuurlijk toch nog weer net iets anders dan als je zegt, ja, ik help eraan mee. En of ik het straalt nog iets meer op jou af. Of dat nou noodzakelijkerwijs heel veel fijner is, weet ik ook niet, hoor. Zeker, dat zeg ik nu, omdat ik het gehad heb, weet ik ook wel, denk ik. Misschien is dat het. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat als ik nooit, als ik had, nu had geschreven voor hun en zij kregen alle credits en je dacht, maar wij doen ook mee en waarom worden wij niet genoemd? Of weet ik, hoewel ze heel loyaal zijn, hoor, daar niet van. Maar dan zou je misschien altijd nog iets het gevoel hebben gehad van, maar we zien mensen wel dat het ook van mij is. Terwijl, omdat ik het zelf eigenlijk al de credits gehad heb, denk ik dat ik er veel makkelijker kan doen van, hé, wat leuk, nou kan ik weer andere mensen helpen. Want wanneer vind je een even tot hier sketch geslaagd? Ik vind het allerleukst als ze echt boos over iets zijn. Dus als er echt een soort van boosheid en venijn in zit, dan vind ik het allerleukst. Ja, dat zie ik ook wel aan hun ogen. Kijk, ik ken Niels helemaal heel goed. Ik doe met Niels ook samen met Sinterklaasjournaal, dus daar komen we elkaar ook weer tegen. Dus ik zie gewoon in zijn ogen als hij een soort van boos wordt. En dan blijft hij eigenlijk nog steeds heel aardig en charmant. Maar ik zie wel, dat vind ik het leukst. Waar ben je het meest trots op tot nu toe? Van wat ik zelf gedaan heb? Ja, van de sketches van Even tot Hier die je hebt bedacht. Oh nee, maar ja, Even tot Hier is wel echt... En, met z'n allen. Ja, en met z'n allen. En uiteindelijk het meeste van... Zij trekken het helemaal naar zich toe. En zeker ook die muzikale dingen, dat maken zij ook echt helemaal zelf. Dus het is eigenlijk ook meer dat je met z'n allen zit te brainstormen van wat vinden we ergens van. En ook dingen gewoon uitzoeken. Hoe zit het eigenlijk? Of was niet ooit al eerder zoiets gebeurd? En dan het op gaan zoeken en het aandragen en de ander. En die zien dan, oh ja, maar dan kunnen we... En dus dat is... Dan is er niet iets waarvan je zegt... dat is van mij, dat heb ik eigenlijk ook nooit leuk gevonden, hoor. Ook vroeger niet. Vroeger hadden we ook mensen die voor ons scènes schreven. En als mensen dan zeiden, oh ja, dat was mijn scène. Dan dacht ik, nee, we doen dit met z'n allen. Dat is nou juist de lol. En natuurlijk, jij was het begin, jij was het idee. En daar zijn we je heel dankbaar voor. Maar we hebben het verder gebracht. Maar ja. Nou, we hebben het verder gebracht. Het is van ons allemaal geworden. En we staan ten dienste van dat programma. En natuurlijk is dat misschien lastig dat je... In dat geval dat dan diegene niet de credits krijgt voor het beginidee. Maar het met elkaar maken, dat is wat zo leuk is. En je zegt boosheid, dat is mooi als dat te zien is. En wanneer is boosheid wel grappig, wanneer is boosheid niet grappig? Nou, als boosheid alleen agressie wordt, is het niet leuk. Maar als er een soort van venijn onder zit en we hebben nou iets te pakken... en zo hebben mensen er nog niet naar gekeken, maar wij hebben dit nu gevonden... en we laten dit nu zien en daarmee ontmaskeren we eigenlijk een beetje iets. Ja, en het plezier daarvan, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Wat vind je verder van het aanbod van satire op dit moment? Ik vind het eigenlijk best goed. Ja, ik vind Arjan vind ik echt heel erg goed ook. Ja, die avondshow, om dat elke dag te doen, dat is echt ongelooflijk. De machinerie die ze daarvoor hebben ontwikkeld... en de mensen die Arjan om zich heen heeft verzameld om dit mogelijk te maken... vind ik echt heel bijzonder. Ik heb zelf ooit jaren geleden een paar weken lang... dagelijks een programma gedaan voor je in Jaap dat toen deed voor Comedy Central. Daar schreef ik toen ook voor. En om dat dagelijks te doen, dat vond ik echt zo... Jeetje, je was net klaar en zat uit te puffen en moest alweer door. En dat doen ze heel goed, want het komt niet vermoeid over, vind ik. En ik vind Plakshot vind ik ook echt een leuk programma. Heel eigen vorm, heel eigen toon. Dus ik vind eigenlijk dat we in Nederland best gezegend zijn met... Ja, want is het meer geworden in de loop der jaren als je nu terugkijkt? Nou ja, de dagelijkse is natuurlijk, dat was er vroeger nooit. Nee, dus dat is wel echt meer geworden. Missen we nog iets in Nederland? De female gays. Het zijn wel allemaal mannetjes die wat vinden, vind ik. En dat zou wel leuk zijn als dat gewoon iets afwisselender nog zou worden. Ja, maar ze zijn er wel, de vrouwelijke comedians. Ja. Maar waar? Nee, maar ze zitten wel in Clickbait. Zitten natuurlijk ook vrouwen in, toch? Ja, bij Spijkers. Spijkers ook vrouwen. Ook, en dat soort dingen. Dus, maar nog net een stap zichtbaarder. Of als afzender van het programma, zal ik maar zeggen. Dat is er nog niet heel veel. In Amerika? Ook niet echt, hè? Ja, ja, nou ja, vast wel. Maar ja. Ik volg de comedyprogramma's. Dat is een tijd lang dat ik echt alles zag en alles. Ja. Maar dat volg ik wat minder, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus als ik zeg van nee, dat is er bijna niet, dan weet ik zeker dat er allerlei boze mensen zeggen. Nee, man, wat een ouwe lul. Je moet daar eens naar kijken, Want okay, het is we gaan snel door. Ja. Lieve tante Geetje vraagt altijd aan mij. Wat wil je later worden in de maatschappij? Word je later dokter, word je dominee? Tante, lieve tante, ik heb geen idee. Nachtwaker, nee. Haringkaker, nee. Het geluid van je jeugd. Ja, de stratenmaker op Zeeshow. Ja, wat vond je hier zo goed aan? Ik vond het, dat het mocht, dat je naar iets zat te kijken waarvan je dacht, oh, waar kan dit, mag dit? Maar, ja, eigenlijk een soort kindersatire was het. Waarin schaamteloos de kant van het kind werd gekozen. En dat vond ik wel een openbaring. En daar keek ik naar. Ik was heel klein, hè. Ik heb nu gekeken. Zat even na te kijken wanneer het was. Ik was tussen mijn vijfde en mijn zevende. Dus wat ik daar nou echt heel bewust van heb, ik denk dat ik ook later nog wel, want we hadden ook de plaat. En ik heb een oudere zus en een oudere broer, dus die keken waarschijnlijk. En die zaten waarschijnlijk ook te lachen. Dat je dacht, oh, wat is dit? Dit moet iets heel bijzonders zijn. En dat er op school kinderen waren die het niet mochten zien. Dat was natuurlijk, dat alles droeg bij aan de magie. Maar vooral dat schaamteloos kiezen voor de kinderen. Dat er een scène was waarbij kinderen tegen hun ouders zeiden dat zij uit elkaar gingen, maar dat ze die ouders dat niet erg moesten vinden, want dat ze in de weekenden wel af en toe bij de ene ouder en dan bij de andere ouders zouden komen. Ja, dat vond ik. En liedjes over poep en pies. En later natuurlijk ook nog J. de Bom. Wat een soort vervolg was op. Heb jij dat meegemaakt? Ook ja, nog nee, bij mij begint het een beetje bij de familie Knot. Oh ja, ja. Daar was ik dan later. Weer net weer te oud voor, denk ik. De familie Knot en Theo en Thea. Ja. Humor in jou, in het gezin waar je opgroeide? Ja. Ja, nee, dat was wel. Dat werd wel. Goed gelachen, ja. En mijn moeder is Engels, dus die had heel veel met Engelse comedy. Dus die, die werd helemaal wee en zacht als ze Engelse comedy op televisie zag. En en dan werd er Engels gesproken. En dan werd ze helemaal. En dan sprak ze zelf daarna ook weer met een veel zwaarder accent. En dan. Dus ook Monty Python en Fawlty Towers. En later kwam natuurlijk ook nog. Konden we ook BBC zien, maar dat was vroeger natuurlijk. Nog niet. Toen we nog gewoon twee kanalen hadden. En bij de televisie moest lopen om hem op een andere zender te zetten. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Oasis, Wonderwall. Waarom die muziek? Ja, het is eigenlijk meer een moment in mijn leven dan dat ik nou misschien zelf enorm wankelde. Maar het was het moment waarop ik eigenlijk gekozen heb van, ik wil gaan proberen om van comedy mijn leven te maken. En dit was. Ik zat toen al bij Comedy Train, maar werkte overdag als jurist bij de politie. Dat was 3 dagen per week. Daarmee kon ik mijn huur en mijn eten betalen. Maar ik dacht, ja, moet ik nou eigenlijk comedy gaan doen of niet? En bij Comedy Train had ik af en toe een beetje het idee dat ik geaccepteerd was omdat ik er nou eenmaal bij zat. Dat anderen meer talent hadden dan ik, maar dat ik mocht om het rijtje te vullen, zeg maar. Toen had ik bedacht dat ik dan eigenlijk naar een plek wilde gaan waar ik op mezelf werd beoordeeld. Dus toen ben ik stand-up gaan doen in Engeland. Ik had via een agent een toertje geregeld en daar draaide eigenlijk in elk café, in elke club waar ik speelde, draaide op dat moment Oasis Wonderwall. En daar, op de eerste avond dat ik speelde, ging het heel okay-ig, maar de tweede avond was echt verschrikkelijk. Dat ik echt in zo'n soort van arbeidersclub, en dat ze eigenlijk na 1 minuut begonnen te joelen en te schreeuwen en get off the stage, you're not fucking funny. En, weet ik, en ook dat ik na 3 minuten heb opgegeven. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, wat voel je op zo'n moment? Ja, de hele diepe... waarom wil ik dit? Wat denk ik ook eigenlijk? Dat ik dat in een taal die niet mijn eigen taal is, dat ik dat zomaar kan. En zo überhaupt dat ik denk dat ik dat kan. En toen duurde het een paar dagen voordat ik eigenlijk weer zou spelen. Volgens dat schema. Toen heb ik die agent gebeld. Want ik moet nu zo snel mogelijk spelen, anders durf ik niet. Anders ga ik naar huis en dan kom ik niet meer terug. Nee. En in die cafés en in die kroegen speelde overal waar je was, speelde Wonderwall. En uiteindelijk kon ik een dag later weliswaar voor niks, maar gewoon ergens weer spelen. Dat ging toen heel behoorlijk. En uiteindelijk heb ik die tour redelijk goed afgerond. En dat is het jaar geweest waarin ik heb gezegd, okay, ik stop met mijn werk bij de politie. Dat was ook het jaar waarop mijn oudste dochter werd geboren. En dat ik dacht, als ik nu niet doe wat ik het allerleukste vind om te doen, dan durf ik het straks niet meer. Dan heb ik een hypotheek. En in dat jaar begon ik als schrijver voor Dit Was Het Nieuws. Het jaar erop ging ik ook schrijven voor Kopspijkers. En eigenlijk in dat jaar is alles omgedraaid. En sindsdien kan ik leven van dat wat ik het leukst vind om te doen. Dus... En elke keer als ik het nummer weer hoor, denk ik aan die clubs in Engeland, waar ik heen en weer geslingerd werd van dit is te gek om te doen en waarom wilde ik dit in godsnaam? En uiteindelijk heeft het dus wat mij betreft in elk geval goed uitgepakt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Wonderwall. Je luistert naar Misha. En mijn gast is Owen Schumacher. En dit was de muziek die je hoorde toen je... Ja, eigenlijk snap ik dat nog steeds niet. Maar dat moet je nu even uitleggen nog. Je was in Nederland. Je speelde bij de Comedy Train. En je was ook nog jurist. En je twijfelde van, ben ik nou grappig genoeg? En toen ging je naar Engeland om daar dan stand-up comedy te gaan doen. Ja. Ja, nee, als ultieme test. Ja, om iets op eigen kracht te doen. Dus niet als onderdeel van een gezelschap wat al op dat moment succesvol begon te worden. En waar een aantal mensen van aan het doorbreken waren of al flink doorgebroken waren. Dus wat kan ik nou helemaal eigenlijk zelf? Ik had ook een makkelijker weg kunnen proberen een eigen cabaretprogramma te maken in Nederland misschien. Maar ik was 2 jaar daarvoor met 2 collega's van Comedy Train, Arthur Umgroof en Raoul Heertje, naar Amerika geweest. Daar hadden we een aantal cursussen gedaan en een aantal optredens gedaan. Uiteindelijk leidend tot een optreden in de LA Improv in Amerika. Dus, en die laatste show was uiteindelijk goed gegaan. Dus daar had ik een tape van. En daar op de grond daarvan dacht ik, nou ja, laat ik dat proberen. Ja. En ook een beetje nog... omdat je half Engels bent, hoewel ik niet tweetalig ben opgevoed, helaas. Dacht ik, ja, laat ik dat proberen. En dat is dat was wisselend succes, maar wel louterend. Doe je nog wel eens stand-up in Nederland? Nee, het stomme is dat ik eigenlijk heb ontdekt dat ik me veel vrijer voel als ik niet als mezelf op een podium sta. Dus, Dat, denk je? Ik ben van mezelf nogal een genuanceerde denker eigenlijk. En humor vaart wel bij iets van extremisme. Of iets een kant kiezen. Of iets. Terwijl als je altijd ook begrip hebt voor de andere kant. En dan moet je dus eigenlijk. Ik merkte dat ik op een gegeven moment een stoerdere en iets dommere versie van mezelf aan het spelen was. Als ik als mezelf op het podium stond. En daar werd ik op lange termijn niet gelukkig van. En toen ontdekte ik dat als ik type speelde, dat ik veel meer uit de bocht kon vliegen. En dat je, doordat je iets uitvergroot kunt zeggen, ja, maar dat is wel heel extreem, toch? Of dat is wel, dus de waarheid ligt ergens in het midden. Zonder dat je dan hoeft te zeggen, de waarheid ligt in het midden, want dat is saai. Ja. En daarbij vond ik dus ook nog dan Paul als een soort compagnon. En op heel veel fronten ook dezelfde moraal en dezelfde over dingen vinden. En samen vonden we die vorm, want hij was ook van, ja, vond het ook als zichzelf, vond hij eigenlijk helemaal niet prettig. Die vond het ook leuk om een ander te zijn. Dus, en nu denk ik ook, nee, ook het grappig moeten zijn. Ik vind het leuk als het grappig is en dat dat een bijproduct is van wat je aan het doen bent. Van je wil iets vertellen, je wil iets maken en... Hopelijk moeten mensen misschien ook nog om lachen. Maar het mag ook zijn dat af en toe even dat je iets moet wegslikken. Of dat je het. En bij stand-up is het toch echt wel dat je er staat. Ik sta hier grappen te maken. En ik vond het moeilijk worden. Ook als omgeving allemaal wel heel erg mannetjes en testosteron gedreven. Waar ik me ook niet altijd helemaal gelukkig in voelde. Waar ik me kon handhaven, maar waarvan ik dacht, ja, daar zit ik eigenlijk ook een beetje tegen mezelf in met de handhaven. Door ook mee me iets stoerer voor te doen dan ik echt ben eigenlijk. Dus, en hoe verklaar je dat wereldje, want ik zie dat ook wel. Als ik bijvoorbeeld ook wel eens bij Toomler zit, dan observeer ik zeg maar de mannen in de hoek die daar aan het wachten zijn totdat ze hun optreden gaan doen. Ja. Hoe verklaar je dat? Dat het toch dat beetje opgefokte mannetjes... Ja, omdat het... Omdat de sfeer toch een beetje is dat je boven... Het is toch eigenlijk een soort van apenrots. Jij moet het mannetje bovenaan de apenrots zijn. En dat brengt niet altijd het beste in jezelf naar boven. En sommige mensen zijn er heel goed in en kunnen toch... heel dicht bij zichzelf blijven en toch daar als van nature de baas zijn. Iemand als Mark-Marie Huibrechts bijvoorbeeld, die gewoon niet probeert om even stoer te zijn als de anderen, maar gewoon daar staat en op zijn manier. En dat vind ik heel knap en vind ik heel bewonderenswaardig. Maar ik kan dat dan niet. Ik ga dan toch. Ik ben ook een grote pleaser, dus dan ga ik proberen mensen toch te geven wat ze willen. Ik denk, oh, ze zitten te lang op me te wachten. Ik moet dat nu geven. Terwijl als ik een vorm heb gevonden, dan heb ik dat veel minder. En dan... dat vind ik bevrijdend. Want het is dan toch een kwestie van jezelf moeten oppompen om iets te doen wat eigenlijk totaal tegennatuurlijk is. Om daar op een podium te gaan staan, een soort naakt en dan maar grappig moeten zijn. Ja, vooral dat het grappiger erbij komt. En dat is ook... Ik merk ook bij veel stand-up... Ik ga niet vaak meer kijken, hoor. Maar als ik het nog zie, is het ook eigenlijk altijd heel defensief. Dus als iemand iets roept, dan denk je... Oh, die is er bezig om onderuit te halen. Die moet ik zo snel mogelijk... moet ik die uitschakelen in plaats van... En dat is ook iets wat bijvoorbeeld Mark-Marie goed in is. Die zegt, oh, wat zeg je? Oh, wil je meedoen? Of doe je... Oh, wacht even, dat kan... En dan brengt hij laat iets in. Dat is echt iets voor jou, weet je wel? En dan maak je het dus inclusief, dan maak je het van allemaal. Dat vind ik heel knap. Maar heel veel denk je... Tenminste, ik had vaak toch het idee... Daar zit een groep wolven en ik moet zorgen dat ze niet te dichtbij komen. Dus als iemand iets doet, meteen bam, op zijn plek zetten, bam. En dat... Ja. Kon ik op een gegeven moment ook wel. Maar vond ik eigenlijk niet echt leuk. En we leven in een tijd waarin we steeds meer nadenken over wat je wel mag zeggen, wat je niet mag zeggen, met welke woorden je dat zegt. Met de kennis van nu, als je nu terugkijkt op bepaalde typetjes, heb je dan dat je denkt, oh, dat hadden we toen niet moeten doen, of dat had nu echt helemaal niet meer gekund? Oh, ja, zeker wel, ja. Ja. Met de beste bedoelingen, hoor. Maar de echte blackface heb ik gedaan. En waarvan ik denk, ja, dat zou ik nou echt niet meer doen. Toen wel ook met het idee, we doen iedereen, dus dat kan ook. Want het zou eigenlijk bijna discriminerend zijn als je iemand niet serieus zou nemen door dat niet te doen. Maar nu, door de beladenheid, die ik snap, gaat het over iets heel anders. En zou ik dat dus ook nooit meer doen. En zou ik me dat echt ook... Zelfs nog, ik doe... Nu mee met het Sinterklaasjournaal. Ik heb vroeger ook af en toe wel eens als gast meegedaan... toen de Pieten nog zwart waren. Daarvan denk ik nu ook, ja, dat zou ik nou echt... Ik vind het ook echt niet leuk meer om te zien. Dus, was het voor jou ooit een dilemma van... ga ik nog meedoen met het Sinterklaasjournaal of trek ik me terug? Nou, ik had af en toe meegenomen, maar ik kon eigenlijk bijna nooit... want het werd altijd opgenomen in de periode dat we ook Koefnoen hadden... en dan was het niet te combineren. Dus dan kon ik af en toe een keer een zondag meedoen of dat soort dingen. Toen het was afgelopen, werd ik meteen gebeld... dat jaar erop gebeld van... nou, je hebt nu geen excuus meer, hoor. We willen graag dat je meedoet. En dat was het jaar dat ze eigenlijk... helemaal overgingen op de roetveegpieten... Nou, nee, het is nog één jaar. Het eerste jaar was het nog dat ze zeiden... alle nieuwe pieten die komen, worden de roetveegpieten. En het jaar daarop was het zo dat het helemaal zo was. Dus, oh, ja. Dus die transitie heb ik nog wel. Ja, dus daar hoef je ook niet meer dan over na te denken. Nee, nee. Wat ik zelf wel een interessant iets vind, waar ik zelfs nog wel over nadenk... is eigenlijk wordt nu niet meer geaccepteerd dat je een stemmetje nadoet... Hè, van iemand met een andere afkomst. Ja. Aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant denk ik, ja, maar dan kun je dus nooit meer iemand anders nadoen. Ja, dat vind ik. Bij spijkers doen we het ook nog wel, hoor. Maar het is ook wel een beetje, als je het doet om te laten zien, ik sta daarboven. Of ik vind dat die zijn dom, want die komen daar vandaan. Dan werkt het niet. Maar als iemand gewoon iets doms heeft gedaan. En hij komt uit Limburg, ja, dan mag je hem ook Limburgs laten praten, wat mij betreft. Omdat hij eenmaal zo klinkt. Ja. Maar het lastige is natuurlijk van, humor is natuurlijk ook stereotyperingen. Zeker. Uitvergroten. Ja, ja. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe groot die verschillen zijn natuurlijk. Weet je, het is eigenlijk zo dat je in principe altijd, als je knabbelt aan de macht van iemand die hoger staat, dan ben je veel meer mogelijk dan als je iemand uitlacht die in de hiërarchie van de apenrot, zal ik maar zeggen, onder je staat. Dus je mag wel Wilders nadoen met een Limburgs accent, maar niet... Die heeft macht, die staat, dat is degene die... Dus je mag aan de macht knabbelen en mag je dus ook... Ja, dat vind ik wel. Maar dat is geen wet van mijn pers. Hè. Er zijn mensen die er heel streng in zijn. Maar ik vind wel dat je... En dan niet een toeslagenmoeder, een toeslagenslachtoffer... Die uit Suriname komt, met een Surinaams accent nadoen. Nee, dat zou ik wel heel lastig vinden, ja. Nou ja, ik ben aan het zoeken inderdaad. Van wat is de formule Nou ja, de formule is dat je je ook afvraagt ten koste van wie gaat deze grap. En gebruik ik dit accent om vooroordelen ten opzichte van die bevolkingsgroep te bevestigen? Of gebruik ik het omdat iemand opkomt voor zijn ding en die komt daar vandaan? Dat is, vind ik toch nog wel weer iets anders. En ook nog wie het doet. Dus ja. Zijn er veel discussies over? Kost het veel tijd, veel energie om allemaal hierover na te denken terwijl je een grap aan het bedenken bent? Dat kost, laat ik het zo zeggen. Ik ben wat dat betreft blij dat we nu niet meer met niet meer koefnoen hoeven te maken. Want dat zou wel heel veel ingewikkelder maken. Ja. En minder leuk? Maakt het minder leuk om hier allemaal over na te moeten denken? Als maker wel. Maar als. Ik vind de klacht van je mag ook niks meer, vind ik altijd een beetje onzin. Ik vind het heel goed dat je als maker iets meer na moet denken met ten koste van wie gaat die grap eigenlijk. Ik ben hier een grap aan het maken. Maar wie neem ik hier nou eigenlijk mee in de zeik? En is dat ook echt het doelwit wat ik met dit onderwerp wil bereiken? Ik denk als die intentie klopt, dan mag je best veel. Misschien was je vroeger veel meer aan het denken van is het grappig of niet? Ja. En nu hoor ik jou over intentie en over boven je en onder je. En... Ja, maar is het grappig of niet? En voor wie is het dan grappig? Dat is het als het. Ja. Dat is ook nog wel waar je iets meer rekening mee mag houden. En ik vind dat als dat iemand is die hoog in aanzien staat of een hoog status heeft en iets heeft gedaan, waardoor je ook kunt zeggen, ja, maar jij bent begonnen, dan is heel veel gehoorloofd. Dus dat is waarom wij ook met die imitaties en zo, wij konden eigenlijk bijna altijd zeggen, ja, jij bent begonnen, jij hebt die positie gekregen, jij bent in de macht om beslissingen te nemen, of je hebt ervoor gekozen om de publiciteit te zoeken, dan mogen wij reageren. En daarin, dan mag veel meer. Bij Spijkers met Koppen wordt niet, zeg maar, voordat er dan cabaret wordt gedaan, voordat er comedy komt, is er geen pingeltje van let op. Nee. Nu komt er comedy. Dit is een satirewaarschuwing. Ja, precies. Ja. Snappen mensen dat altijd? Ja, volgens mij vast de luisteraars wel. Ik weet niet of je, als je misschien een keer in de uitzending zou vallen, dat je dan. Maar we hebben volgens mij weinig klachten. En bovendien is het meestal wel zo over de top dat je dat er weinig verwarring kan ontstaan met echt. Ik kan me niet herinneren. Ik doe nu, ik heb 25 jaar geleden gedaan en ben nu sinds 2 jaar of zo weer terug als regisseur. Ik kan me niet herinneren dat er brieven of mails of dingen zijn gekomen. Wat zegt Rutte nou weer? Nee, nee. Owen, als ik aan jou denk, dan denk ik gelijk aan de dispuuttrutjes die Sanne Wallis de Vries en ik mochten spelen met ontzettende, ja, goede, rake kakkersteksten waar ik nog nooit van had gehoord. Barven bijvoorbeeld, dat kotsen was. Nou, veel geleerd ook, maar vooral heel veel lol gehad. En wat ik eigenlijk ook nog even wil zeggen over jou is dat ik jou zo lief vond altijd. Ik zie je nu niet meer zoveel, maar dat viel me echt op. Op de set was je altijd heel betrokken bij iedereen. En je vroeg aan mij ook altijd, hoe is het? En dat deden wel meer mensen. Maar jij, ja, ik vond jou heel, heel rustig. Altijd heel een soort pilaar, de rustige man die het allemaal wel overzag. Geen stress had. Ja, echt een soort boeddha eigenlijk. Jij bent gewoon mijn goeroe, was je. En nog hoor. Doeg! Ja, Martine Sandifort. Ja, wat lief. Was ook onderdeel van Koefnoen. Dat is wel eens leuk, hè? Meestal in deze tijd hoor je van met terugwerkende kracht van, nou, was echt een klootzak. Ja. Maar nu dat was best Champions League, hoor, wat wij deden. Maar ja. Nee, je was echt een boeddha. Ja. Ja. Hoe kijk je daarnaar, naar dat soort geluiden van, ja, van vroeger, dat toch wel heel veel mensen zich als horken hebben gedragen? Ja, ik heb dat nooit begrepen. Ik geloof niet dat uit angst betere dingen worden gemaakt. Dus daar heb ik nooit in geloofd. Dus ik geloof dat je, als je je volledig vrij voelt en gewaardeerd voelt, dat je dan tot de beste en de creatiefste ideeën komt. Dus en wat ik zei, ik vind het leukst om met elkaar leuke dingen te maken. Dus dat je het met z'n allen doet. En met terugwerkende kracht. Ze noemt me nou een soort van boeddha en lief. En dat kostte ook best wel veel energie, hoor. Dus Achteraf denk ik dat op dat moment niet, vond ik het vanzelfsprekend. En dat is zo als ik met mensen omga. Maar ik merk wel die jaren dat we dat programma gemaakt niet alleen slopend zijn geweest doordat je het moet maken, maar ook omdat ik een beetje een pleaser ben en het altijd iedereen erbij wil houden en altijd iedereen, dat ook best wel wat energie heeft gekost. Ja. En je was ook zo'n type die van iedereen wist wanneer die jarig was en zo? Ja, en ik wist vaak van figuranten of ze al een keer eerder geweest waren en wat ze toen gespeeld hadden en dat soort dingen. Ja, het was echt ja, ook wel een beetje pathologisch bijna. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb een foto meegenomen. Ja, een leuk. Een straatfoto. En het is een foto die ik... Dat was eigenlijk even de eerste foto waarbij ik dacht, oh ja, dit is wat ik leuk vind om te doen. En het is een foto waarbij je een bushokje ziet met een poster waarbij een vrouw met een pistool staat. En daarnaast zit een man met twee boodschappentassen te wachten op de tram. En ik zag eerst die poster met iemand. En toen dacht ik, oh, wat zou het grappig zijn als hier nou iemand kan zitten en dat die dan onder schot gehouden wordt. En toen ging daar een meisje zitten, maar dat pistool ging eigenlijk een beetje over de hoofd. Oh, nee. En het was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, ik ga gewoon wachten. Ik ga gewoon wachten, wat gebeurt er als het... Mm. En nou, na ik denk een minuut of 10 of kwartier of zoiets, echt naar mijn idee best lang wachten, kwam dus die man met die boodschappentas aan. Ik zei, oh, als er nu maar niet met een tram voorbij komt en als hij nu maar ook gaat zitten op die plek waardoor die... En het gebeurde allemaal. En ik durfde een stap naar voren te nemen en ik durfde die foto te nemen en hij kijkt nog net een beetje op. En de sensatie en het gevoel dat, oh, ik heb iets vastgelegd wat echt is, wat echt gebeurt. Ik heb niet gevraagd of ik daar ging zitten en dat is gelukt. Dit is wat ik leuk vind. En dit is dus een print van 60x60, dus het is best groot. In zwart-wit, dat zou ik nu ook niet meer doen. Dat vind ik zou nu ook eerder voor kleur kiezen. Ja, waarom dan? Omdat ik de realiteit wil vangen. De realiteit is kleur. En zwart-wit is, vind ik nu, voor mijn soort foto's, een beetje een soort van truc om het artistieker te maken. Terwijl ik het juist leuk vind, de imperfecties van, of de cadeautjes die je krijgt van de kleur ook. En deze heb ik dus toen, in 2017 had ik de eerste tentoonstelling, toen heb ik deze gemaakt. En hij staat nu eigenlijk nog steeds bij mij op zolder. Maar ik vind het eigenlijk leuker als er misschien, wie weet, wel iemand gelukkig mee wordt. Of niet. En dan zitten jullie ermee. Nou, nee, ik denk dat hij zeker gekozen gaat worden. En het is... Want in welk jaar was dit, dat je dit dus ontdekte? 2017. Het was in 2017. Ja, dus dat is echt... In 2016 zijn we gestopt met oefenen. En in 2017 had ik dus ook weer ruimte in mijn hoofd en tijd ook om gewoon door de stad te gaan lopen en andere dingen te gaan doen. En toen was je identiteit weer heel. Ja, ja. Toen dacht ik, oh ja, dit is wat ik doe. Ja, en straatfotograaf ben je dus echt. Ja. En de praktijk is, je gaat 's ochtends... Heb je een bepaald tijdstip dat je dan op pad gaat? Het kan altijd. Dat is het leuke. Maar het liefste alleenig. Dus, Ja, zeker. Zeker. Nee, als ik samen met iemand ben, dan ben ik te druk bezig om het met die persoon samen prettig te hebben. En dan kijk ik niet goed. Wel, als je alleen gaat. En je moet ook nog de modus aanzetten. Ik ga gaan fotograferen. En je moet je fotostel bij de hand hebben. Ja. Als je op het moment dat je moet denken... Is het nu ook bij je? Ja. Op het moment dat je denkt van, oké, ik moet het nog pakken. Dan ben je altijd al te laat. Eigenlijk moet je het gewoon om je nek hebben hangen. Dus je moet gewoon ook durven om toerist te zijn in je eigen stad. Hoe gênant dat dan is. Ja, want ik hoor jou ook echt zo zeggen van, en dan moet je durven om die ene stap naar voren te zetten. Ja, en ja. Een soort van coming out van jou als fotograaf, elke keer is dat dus. Soms blijf ik ook gewoon staan. En ik heb een heel klein beetje zoom op mijn lens. Dus dan kan ik het op die manier ietsje dichterbij halen. Maar het voordeel van de stad is dat het zo druk is. Dat er altijd genoeg mensen rondlopen. En je dus ook een beetje kan wegvallen. Het is ook niet een grote camera, het is een klein cameraatje. Dus mensen nemen je ook niet snel niet heel serieus. Nee. Die denken dat is een stomme toerist die daar een foto aan het maken. Oké. Dat scheelt allemaal. En soms krijg je cadeaus en zie je het. En soms, ik heb het ook wel eens dat ik anderhalf uur aan het rondlopen ben en denk vandaag, ik zie het gewoon eigenlijk niet. Heeft het ook mee te maken hoe goed je in je vel zit? Ja. Hoe opener je staat, hoe groter de kans is dat je het ziet. Je moet nog steeds wel geluk hebben. Maar als je eigenlijk ook de hele tijd nog met iets anders ook in je hoofd bent, dan zie je ook gewoon minder. Of als je eigenlijk een telefoontje verwacht, je denkt de hele tijd van, dus telefoon moet je eigenlijk sowieso thuis laten. En gewoon alleen lopen, wandelen, kijken. En soms wachten ook. Dus op een plek staan en denken, hier zou iets kunnen gebeuren. Ja. Phishing heet dat in straatfotografie termen. Oh ja, phishing? Ja, dus af en toe heb je dan haal je iets binnen en of niet. Dus sommige straatfotografen worden er ook een beetje op neergekeken. Ja, dat kan altijd, maar ik vind dat heel leuk. Dit is van Ninja Weijers, ja. Schrijver. Een loopbaantje? Een loop, ja. Waar blokken in kunnen voor, haar kind was er te groot voor. Ja, ik zou dat als een heel onsubtiele hint voor mijn dochter mee kunnen nemen, dat het tijd wordt om op mijn kleinkinderen te beginnen. Maar dat vind ik toch eigenlijk ook niet zo gepast. Gaat ook wel ver, hè? Ja. We gaan snel door naar de liefde. Billie Holiday, You Go To My Head. Waarom die muziek? Ja, omdat dat de muziek was die ik draaide toen ik verliefd was op de vrouw waar ik nu nog steeds mee ben. Dus, ja, ik heb daarover gelezen. Dat is de bioscoopvrouw. De bioscoop. Ja, we werkten alle twee bij Tuschinski, als dat is wat je bedoelt. Ja, ja. Ja, we werkten in onze studententijd alle twee bij Tuschinski. En daar bleven wij vaak, als er na afloop nog een feestje was en dat soort dingen, samen. Wij dronken niet of nauwelijks. Dus we waren degene die eigenlijk nog het nuchterst waren, terwijl iedereen op het feest. Jullie waren clubprik. Nou ja, sowieso vind ik het heel moeilijk om controle te verliezen. Dus daar hou ik niet van. En zij eigenlijk ook niet. En vinden het wel leuk om naar mensen te kijken die wel al langzamerhand controle aan het verliezen zijn. En wanneer vind jij het grappigst? Ik vind haar het grappigst dat ze. Ja, ze is heel to the point. Dus heel erg. Dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Dat vind ik, het is heel duidelijk en dat vind ik heel grappig. En, en overzichtelijk. Ja, en het is ook een heel ander leven. Zij is arts en dat is dat. Op momenten dat ik mocht denken dat wat ik deed heel erg belangrijk was, of weet ik het allemaal wel. En kun jij de kinderen ophalen van school? Ja, nee, maar we moeten nog eens een. En dan zei ze, oké, dus ik moet de wachtkamer laten zitten. En dan denk je, oh ja, dat is ook eigenlijk. Ja. Heel relativerend. Mooi, dankjewel Owen Schumacher. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. You go. And you linger like a haunted refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my like a sip of sparkling Burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a spell over me. But I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my NPO Radio.